Яна глядзела на яго змярцвелае аблічча і глыбокія вочы. Гэтыя вочы глядзелі так, што ў душы з'явілася падазрэнне, якое адразу перарасло ва ўпэўненасць. Не вінаваты. Няўжо не вінаваты? Пэўна ж не вінаваты. Мсціслаў меў рацыю, як яна магла нават падумаць, што ён мог быць вінаваты. Найлепшы, чысты, сапраўдны, той, якога хацелася вечна бачыць, якому заўсёды хацелася пакласці на грудзі сваю галаву, забыцца, адчуць сябе слабай. У гэты час ад бабінца даляцеў вокліч. «Христос воскресе из мертвых!» И еще, и еще яны не чули. И только коли взлетели у гору голосы спеваков, под шаты голых бероз под зоры, яна зрабила крок до яго. Звенели голосы, крок, еще крок. И он тихо сказал: «Христос воскрес, майка!» И протягнул до яе руки. Крок. Іхні абліччы раптам заліліся вінна-чырвоным. Гэта вакол царквы і вакол цвінтара адначасова запалілі паходні і бочкі са смалой, і недзе наводдаль ад царквы пачалі страляць са стрэльбаў. Стары паганскі яшчэ звычай. Зарыва трапятала на іхніх абліччах. Ён стаяў перад ёю, нібы юнак з вогненнай печай, працягваў рукі. У яе ўпала сэрца, каб гневаўся, каб нават груба па-мужыцку ударыў яе, было б лягчэй. Значыць, вінавата была яна, без апраўдання. Яна была не з тых, што даруюць сабе. Такога ударыць, што толькі зрабіла. І раптам яе нібы азарыла страшным сполахам. Ну, добра, былі першыя чуткі. Іх трэба было праверыць, але тая апошняя, што ж было ў той плёцы? Чаму я разгневалася на яе, калі я сама ўвесь час і ў дзень і ў начы сама жадала гэтага і марыла аб гэтым? Дрэнь! І з-за гэтага летне штурхнула на дуэль, забаранила сустрэча, аддала яго абразам, зрабіла ворагамі яму брата і бацьку, хлусіла сама сабе і спалохалася, калі, і потым яшчэ смела патрабаваць ад яго чагосьці. І ўзрадавалася, калі новая хлусня нібыта апраўдвала мяне такую, якая я ёсць. Здаў у арэнду, ездзіў з другой, але тая паехала адсюль, але я хіба не разарвала яго душу згодай на ганебныя заручыны. Забіць сябе мала было за ўсё гэта. Але хіба заб'еш? Значыць, пакараць так, каб потым мучыцца і пабівацца ўсё астатняе жыццё. Яна не думала, што гэта замучыць і яго. Жорсткая, паглыбленая ў сябе маладосць, якая толькі сабе не даруе нічога, кіравала ёю. Забіць, страціць, як? Аддаць сябе самаму нялюбаму, раджаць яму нялюбых дзяцей, таму, кім пагарджаеш, таму, хто, а напэўна ён, яна цяпер прачувала гэта з варожасці да пана Юрася, да яго Алесі і склеіў тую брыду. Што ж гэта я нарабіла? Усе гэтыя думкі прабеглі ў яе галаве за якую хвіліну. Ён усё яшчэ падымаў рукі, дагаворваючы свой сказ: «Майка». Яна глядзела ў яго вочы і адчувала, што ў яе падгінаюцца калені ад цеплыні і жалю. Зрабіць яшчэ крок, і гэта быў бы пацалунак. Простае хрыстосаванне для іншых, але яна ведала, што гэта будзе для яе. Палон. Астацца вечна. Навекі прызнаць для сябе, бо ён не будзе ведаць сваю подласць. Ведаць, што за скурай шчаслівай пані сядзіць распусная, так, распусная, бо такой аддаць сябе за такога гэта распуста, разважлівая гадзіна. Яна магла жорстка асуджаць. Ён уздымаў рукі, яна не магла, яна ведала, не вытрымае, не, сказала яна, не. І скончыла амаль бязгучна. Гэтага не будзе. І кінулася ў натоўп. Ён апусціў рукі і павольна пайшоў да выхаду. Свайго аблічча ён не бачыў і здзівіўся б, што Мсціслаў, праходзячы паўз братоў, якія гаварылі з галінкай кахно, паклаў руку на Кандратава плячо. Кандрат, а ну, хутчэй! Яны свідравалі натоўп за Алесем. Загорскі, выбраўшыся на больш-менш вольнае месца, спыніўся і кінуў апошні позірк на гурт людзей перад бабінцам. Ну, нены стаяць. Яраш са скобкай валасоў і жалезным бранзалетам. Юлян Радкевіч глядзіць на майку і, здаецца, здагадваецца, што нешта адбылося. Франц і яе аблічча. Такое, што на хвіліну робіцца шкада. Яму прыйшла ў галаву дурная думка. Перад імі, між імі Алесем, палалі паходні і бочкі са смалой. У Раўбіча былі шчыльна сціснутыя вусны. Рука з жалезным бранзалетам сціскала свячу, і ад зарыва падаў крывавы адбітак на цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думкай, змардаваны воблік.